سورة آل عمران درس نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا وفشوا بنعمت من الله پنیمت سرد اللہ تعالی نا وفضل او پفضل سرا لم يمسسهم سوء او چون رسید دیت سے تکلیفا واتبعوا رضوان الله تابدار شو درزا منتیا دا اللہ تعالی والله ذو فضل عظیم اللہ خاوند فضل وے دے. سورة آل عمران سلورم ایسا دے 130 نمبر آیات نوالے تر دا اخر د صورت پورې او دا په بیان د انفاق او جهاد کې دا او په دې کې درې بابونه وو. لومبه باب تر د یو سل اتیایم نمبر آیات پورې دی او په دې کې حالات او واقعات د جنگ احد ذکر کیږي او ذکر د علتونو د شکست او احد ذکر کیږي او صفات منافقانو ذکر کیدل او پدی آیاتینو کې الله تبارک وتعالى د کفارو د طرف نه چې کمی افواګانې د مؤمنانو کې دی یاره پریوتو د پاره کم افواګانې اغي خورولې د اغي ذکر کیږي او په اخر کې بیا زجر ورکی بخلا ہوتا څوک چې د بخل نه کار اخلي. نو پدی آیات کریمه کې فرمایي لکه څنګه چې د جنگ احد نه کافران واپس شو نو یو روایت داده چې ابو سفیان او دارنګ داغي ملګرو دا صلاح وکړه چې مونږ غټلې جنگ پرې خو دې راځي چې واپس شو. نو چې دلته څنګه صحابه نبی علی السلام ته پته ولګې دا صحابه او ته نبی علی السلام صحابه او ته وی چې تیاریږي جنگ د پاره بیا. نو صحابه او د الله تبارک وتعالى په دین کې د جنگې دو د پارا سرد دینا چې زخمونو په بدنونو باندې زخمونه وو او سرد هغې زخمونو نه هغې د الله تبارک وتعالی د پیغمبر او د الله د حکم ته هغې لبیک ووې او دا یې وې وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل او چې دا پته ورته ولګېدی چې خلک تاسو ته جمع شوی دی او ډیر زیات په تعداد کې خلک په تاسو حمله کول غواړي نو دا غي دی ایمان هغه اثر نورم سیوا شو او دا خبره وکړي حسبنا الله ونعم الوکیل زمنګ په الله توکل دی. نو یو خو دغه د جنگ او حد دا خبره وا بل خبره دا چې په دغه وخت کې دی ویلو چې راتلونکو کال کې به موږ بیا تاسو د مقابله لپاره د بدر مقام ته راځو لکه څنګه چې تیر وخت کې بدر کې جنگ شوی. نو په دغه وخت کې چې دی دا خبره وکړه نو صحابه حسب واده چې څنګه واده وا چې کال پس په موږ بدر ته ځو صحابه رضوان الله اجمعین راغلل او الته پته ولګېدې چې کافران را نغلو. نو چې کافران را نغلو نو مؤمنانو د تجارت سامانونه الته ولګول او دارنګي د تجارت لپاره هغه سامانونه خرڅول او اغستل پای کې دومره منافع وکړي چې الله تبارک وتعالى وی راغلی وو د جنگ لپاره د جنگ ثواب ورته جدا میلاو شو او منافع چې کم دی د مال او د تجارت هغه ورته جدا میلاو شوې. نو په دې کې هغه ته اشاره کوي فانقلبوا بنعمت من الله نو واپس شو په نعمت سره د الله تعالی نه وفضل او په مهربانی د الله تعالی سره په فضل د الله تعالی سره چې هغه کلال تجارتو لم يمسسهم سوء چې اونر رسید دیته سه تکلیف جنگ و نشو تکلیف و تا اونر رسید او مالونه او تجارت چې دی کومو کو پاغه ورته ډیر لوی پیدا و رسیدي وتبعوا رضوان الله تابعدار شو د رضامندیا د الله تعالی والله ذو فضل عظیم الله خاوند فضل وی دی چې چاله ورکړ کوي الله سکه اختیار د خپل فضل دی چې چاله ورکول غواړي الله هه ډیر لوی دی او الله تبارک وتعالى هغه اختیار مند دی. انما ذالکم الشیطان یقینا دغه غو شیطان یخوف اولیاءه چې یری هغه خپل ملګرو لرا یری خپل دوستانو لرا فلا تخافوهم نم یریږی د دینه وخافونی و یریږی زمانه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان چونکه مخکې افواګانې خورې شوې وې او د دې افواګانو د خورولو دا مطلب و چې مؤمنان او یریږي په دې افواګانو سره نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا افواګانې د شیطان وې او د شیطان دا کار دی چې د خپل دوستان یری نو اوس مؤمنان خو د شیطان دوستان نو نو د شیطان دوستان څوک په منافقان په مؤمنانو کې چې په پټ پټا جامه کې ناس د منافقت په جامه کې ناس هغه منافقانو نو هغې خو یریدل نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا خو شیطان دی چې ری خپل دوستان فلا تخافو نو خپل دوستان هغه چې هغې د منافقت نه کار اخلي هغې د شیطان په داسې افواګانو مانی د هغې د شیطان سره د دوستانۍ د وجې نه یری په زړه کې پریوزي الله پاک مؤمنانو ته وایي فلا تخافوهم نو مه یریږئ د دینه وخافونی و یریږئ زمانه ان کنتم مؤمنین کچریئ تاسو مؤمنان د داسې افوانه چرته تاسو ونه یریږئ بلکې یره د الله نه ولرئ ځکه چې تاسو مؤمنان یئ نو ایمان داسې یو څیز دی چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه یره د انسان په زړه کې پرتی او د هغې په مقابله کې ته هر څوره د غیر الله نه څوک یری نو ستا په زړه کې به هغه شان یره نه غورځېږي ولې چې ستا تعلق د الله تبارک وتعالی سره برابر دی او مضبوط دی او کله چې ستا تعلق ته الله سره مضبوط نه وي نو په هغه حالت کې بیا انسان کې یره د داسې افواګانو نه غورځېږي ویسې نه یاره چې موږ په دی کې او چې مؤمن مسلمان وي که رالم نو شهید یم دی کسې دي اړو یریږي نه او زه خوازې شهید یم او د شهادت نه غټه درجه وسي زاړو یریږم نه او چې کوم منافق یا خو د مرګ نه یریږي نو د دې وجې نه هغه چې کوم دی د شیطان په ملګرتیا کې هغه دا نمونه یره چې کوم دی نو په زړه کې راشي خود مؤمن دان راضی ولا يحزنك الذين او خفد نکی تعالی را کسان غم جند نکی تعالی را کسان یسارعون فی الکفر چی منډی وهی په کوپر کې انهم دی چری لای یضر الله شیئا چری zarar نشی رسول د الله دین ته څه شی یرید الله اراده کوي الله تبارک وتعالى الله یجعل لهم چونو ګرځې د دې لپاره حزن فی الاخره اساف اخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب دلوي د شیطان دوستان د شیطان په دې خبرو اورېدو سره یریږي خو د داسې منافقانو په داسې حرکتونو چرته غمجن او خفه نشي تاسو چرته ځکه چې دې د الله تعالی دین ته نقصان نشي رسولې نو کو پرز کو د شیطان په دغه افواګانو باندې څوک په کوپر کې منډه وي او د کافرانو سره ځان شاملی او یا کافران چې ستاسو په خلاف باندې کومه کوششونه کوي نو چرته تاسو غمجن نشئ د دې کوششونو نه ولی تاسو د الله تبارک وتعالى د دین د پاره میدان ته راوتی یی نو چرې به تاسو ته د دې کفر او دا تدبیرونه او د دې منافقانو د کفر د کفارو سره د ملګرتیا کولو یا د شیطان د دې افواګانو سره شمولیت کولو باندې تاسو ته تاسو دین ته چې کم دی د الله دین ته چې کم دی دی ضرر نشي را رسولې او دا د الله تبارک وتعالی خوخه ده چې دی په دې خپل کوپر کې نورم داسې شي چې د آخرت لپاره دی له سبب د عذاب ګرځي نو ځکه وي الله یجعل لهم حظا بالآخره اراده کوي الله چې ونګرځي دی له رسېسه په آخرت کې ولی د ټولو نه غټ کامیابی غټه کامیابی هغه دا ده چې سړی د آخرت په لحاظ او د آخرت د پاره چې کوم نه کامیابی حاصل کی نو چې کله د کامیابی د آخرت لپاره کامیابی و هی نصیب نشوه نو آخرت کې به د دې لپاره هغه خسته حصہ او غوره حصہ د الله تبارک وتعالى د طرف نه نصیب نشي او د ایسه د نصیب کې دوست هغه هم چې د ایسه به نصیب نشي ورسره ورسره به دی په عذاب کې مو غرزيږي چې ډېر غټ عذاب دی ولهم عذاب عظیم. ان الذين اشتروا الكفر يقينا كسان چې خوخه کفر بل ایمان په بدل د ایمان کې لا يضر الله شيئا چرې به ضرر نه سيد الله دین ته شي ولهم عذاب اليم دي د پاره عذاب د دردناک. چا چې د ایمانی پترت په ځای باندې کفر اختیار کو کاغار سوکته نو الله تبارک وتعالی دین ته ضرر نشي رسولې بلکې د داسې خلکو د پاره د الله تبارک وتعالی د طرف نه دی ویریږي چې دردناک عذاب ول تیار شوی دی ولهم عذاب علی علیم. ولا يحسبن الذين او گمان دین کیا کسان کفرو چې کفر وکړو انما نملی لهم خیر اغا چې مولت ورکوم دی لره غوره دی لې انفسهم د پاره د دې نفسونو انما نملی لهم یقینا اغا چې مولت ورکوم دی تا لیزدادو اثمن دې د پاره چې زیات کی ګنا ولهم عذاب مهین او دې د پاره عذاب دې سپکون کې کافران دې دوکه کې نه پریوزی چې مونږ دې لکه مولت ورکو چې ګنې داد دې په حق کې د خیر خبره ده او داد دې په حق کې د دې د پاره چې کم نه غورواله دي نه بلکې چې څومره دې ته مولت ملاويږي دور دې په دې کوپر کې زیات چې کم د کوپر طرف ته کوششونه او د کوپر کې منډي ووي نو چې څومره په کوپر کې زیات کوشش او منډه ووي دومره په دې باندې بوجونه د آخرت ته پاره دومره په دې باندې بوجونه د ګناه د پاره دومره په دې باندې بوجونه د دې له سزا ورکول د پاره په دې باندې زیاتېږي نو دا د چرته دی سوچونه کې چې ګنې الله تبارک وتعالی دی ولې راونی نیول چې دی په مسلمانانو باندې داسې حمله کوله یا چې کم دی دی مسلمانان یری الله تبارک وتعالی ولې دی داسې نه رانیوي الله پاک وایي دا مولت زور کوم انسان له انسانان له دا مولت زور کوم خود دې مولت نه دی دا پیدا چته نه کې چرته یاد زړه کې دا خبر رانه ولی چې ګنې زما دی خوختي نه بلکې دا مولت ورکول کچری دی د کوپر نه صبر نشي دو قسمه مولت یو مولت هغه چې سړی ته پیدا واخلی او اسلام قبول کړي توبه وباسي هغه مولت انسان لپاره سبب ده نعمت ګرځي او الله تبارک وتعالى داسې مولت هم ورکړي. دویم نمبر کم سړی چې الله تبارک وتعالى د ورکړي مولت نه پیدا وانه غستې ده او په کوپر کې روانو نو زیاتې جرم که زیاتې نه کړو نو چې کله دا جرم زیاتو زیاتو نو په سبب دا غی چې کم دی د پاره سزا هم زیاتې ده او عذاب له هم زیاتې ده نه انما نملی لهم ليزدادوا اسما یقینا هغه چې مولت ورکو مونږ دی ته د پاره چې زیات کی ګنا ولهم عذاب مهین او دی د پاره عذاب د سپکون کې ما کان الله ليذر المؤمنین او نه دی الله تعالی چې پریږدي مؤمنان لرا علاما انتم علی فاغه حالت مانی پا حالت چې تاسو پاغه باندې حتا یمیز الخبیث من الطیب تر دې پوری چې جدا کی پلیت پاک نه وکا وما کان الله ندی الله تعالی لیطلعکم علی الغیب چې خبر کی تاسو لرا په پټو خبرو په غیب باندې ولکن الله لیکن الله تعالی چې یجتبی من رسله ورکید پیغمبرانو خپلونه من یشا او هغه چاله ری چې خوخه شي فآمنوا بالله نو ایمان راوړی په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبر د الله تعالی باندې وای او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې وای ان تؤمنو کچره تاسو ایمان راوړی وتتکو ځان بچ کوی د خلاف کولو د الله او د پیغمبر نه فلکم اجر عظیم نستاز د پاره اجر لوی دی. مقصد دا چې الله تاسو صرف په لفظ د ایمان چې داوه د ایمان کوي چې زه مؤمن یم نو صرف په دې داوه دی الله تبارک وتعالى نه پریږدي بلکې امتحان به در باندې کوي او د امتحان مقصد دای چې پاک او پلیت چې کم دی نو دا جدا شي نو امتحان برازي دا د دې لپاره چې پاک او پلیت جدا جدا کی او دارنګ دویمه خبره دا و ما کان الله ليطلعكم على الغيب او نه دی الله تعالی چې خبردار کی تاسو لپاره په غیب باندې. بعضی احوال د منافقینو الله تبارک وتعالى بیان کړو اوس کې او سړی دا دعوه کوي چې موږ مؤمنان یو په کار دي چې موږ له دې مکمل طور علم الله تبارک وتعالى راکی او موږ د دې په ارسمانی خبر شو نو اوس موږ د چا مخلوقات یو او زمنګا پپټ او پخکارا د خیر او د شر د ټول حالت باندې سو خبردار دی. نو الله تبارک وتعالى هغه خبر د منافقانو لتا سو لدرکې چې الله تبارک وتعالى د هغه په حکمت باندې خبردار دی. کم خبر چې تاسو له نظر کوي دا الله تبارک وتعالى په هغه کې حکمت دی. او هغه خبر دا چې د الله تبارک وتعالى غونې څوک حکمت پویدون په حکمت باندې پویږي. نو دا موایي چې یاره موږ د ټول حالت باندې دا غي پوه شو دا علم غیب دی او دا علم غیب الله تبارک وتعالى چاله نه ورکی تمره قدر کار دی. ولکن لا یجتبی من رسوله لیکن الله تعالی غوره کوي د پیغمبرانو خپلونه من یشاء چاله ری چې خوخه شي فامن نوس الله تبارک وتعالى د پیغمبر د پاره پیغمبران غوره کوي. نو اوس کچری نبی علیہ السلام نه وي نو صحابه او ته د منافقانو د دې حالت پته لګیدا ولی نه لګیدا. الله قرآن نازل که په خپل پیغمبر باندې نو پیغمبر چې کوم دی هغه ټول حالات ورته د غید قرآن د تلاوت په ذریعه سره ذکر کړو. نو چې کله نبی علیہ السلام ورته ذکر کړو نو که پیغمبر نه وي نو قرآن راتلی شو؟ عام انسان خو کتاب نه راځي وحی نه راځي. نو الله تبارک وتعالى پیغمبران غوره کړي نو نبی علیہ السلام یې غوره کړی دی دارنګ د دینه مخکې پیغمبران. نو چې کم وحی کې تاسو له خبر کولو د پاره د الله د طرف نه کم حکمتي او الله پی پویږي چې تاسو د پاره خیر دی هغه خبر تاسو له درکې او چې کومه خبره الله پی پویږي په خپل حکمت سره چې په دې خبر درکولو کې تاسو سره تعلق نه ساتي دا خبره نو بیا د الله هغه حکمت ته د پاره د خپل ځان د خیر حکمت وایا چې یرد الله تبارک وتعالى زموږ نه زیات په دې خبره باندې پویږي. د دې وجینا الله وی ز پیغمبران غوړه کوم او غیله د وحی په ذریعه سره خبر ورکوم. اوس دلته بعض خلک راغلل په دې آیاتې دلیلونه وي ګوره الله پاک پیغمبران نه غوړه کوي د پاره د علم غیب. نو وا ظالما د قران څومره آیاتونه درته راواخلم د الف لام میم او د الحمد و نواخلې در دوان ناس پور سمرا یا تونه دا توقیم چه پا نپی دی علم غیب دا نبی علیه السلام و دا طول پیغمبرانو نا او دارنگی آغا پیغمبر چه پیریان دا آغا پا قبضه کیو آغا دا پورو بلکیس تا حکومت نا خبر نو. نو دا موایا چه اللہ تبارک و تعالی علم غیب نبی علیه السلام لا یا پیغمبرانو لور کرده کلی اللہ پاک دا علم غیب پیغمبر لوم نور کئی دا کمی خبری چه ور تا حکم کئی الله خبر غوره کی د پیغمبر له وحی په ذریعه سره. نو د وحی په ذریعه سره الله پاک پیغمبر ته وخی. نو د دې وجنه دا دلیل منی وا چې پیغمبرانو سره علم غیب دی ورنا قران کې څومره نه پی دی علم غیب د پیغمبرانو آیاتونه دی غوول نه لولي فقیمانی ولی ځان نه پوکای. فآمنوا بالله نو ایمان راوړی په الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې دومره قدر کار دی چې الله د تکه خبره او کم خبر راولېږي پاغه ایمان راوړی چې دا موږ ته الله تبارک وتعالى دا خبر راولېګو او پیغمبر چې د تکه طریقه خی پاغه طریقه باندې روان یی چې دا د الله تبارک وتعالى د دین او الله ته رسیدو د پاره دا. نو پاغه خبرو تاسو ایمان راړی و ان تؤمنو کچری تاسو ایمان راړو اصل مقصد پیژنې چې د الله حکم او د پیغمبر تابعداری کولی. نو کچارې دا کار تاسو وکړو و ان تؤمنو کچارې تاسو ایمان راوړو یعنی د الله حکم مومنو چې دا د الله حکم او د پیغمبر تابعداری وکړه و تتقو او ځان بچ کړئ د سنا د خلاف کولو د الله د حکم نه او د خلاف کولو د پیغمبر نه فلکم اجر عظیم نو ستاسو دپاره اجر لوی دی. ولا یحسبن الذین او گمان دی نه کوي هغه کسان یبخلونه چې هغوی بخل کوي بما آتاهم الله د هغه څه نه چې ورکړي دي ته الله تعالی من فضلی د خپل فضل نه یعنی د مال نه هو خیر لهم چې ګنې دا غوره دی د دې دپاره بل هو شر لهم بلکې دا بد دی د دې دپاره ناکار دی د دې دپاره سیطوقونه ما بخیلو زردا چې توک پشی آغا مال چې دی بخل کړو به په هغه سره د سټونو د دینه یوم القیامت پر ورځ د قیامت ماندې. ولله میراث السماوات والارض الله لرا پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکو دي، الله لره میراث د اسمانونو د ځمکې دی. والله بما تعملون خبیر، الله په هغه سمان چې کوئ تاسو خبردار دی. په دې کې زجر، زورونه او تخویف یو اخروی د آخرت نه یاره چاته بخلاو ته څوک چې بخل کوي. نو مطلب د آیاتونو څه شو؟ مخکې ووی چې د جهاد نه د پټېدو د دنیا څو ورځو ژوند دا چې کم دی نو بهتر نه دی. مخکې دا خبره وکړه د جهاد نه د پټېدو د فاره سله پټېږي چې د دنیا هغه ورځې نورې تیرې کم په دې دنیا کې کنه. نو چې د دنیا د ورځو د پاره ته ځان پټای او وای چې یاره د دنیا د ژوند غورکای، نو دغه رنګې په بهل کې جمع کوونکې مال چې کم دی هغه تاله فایده نه درکوي د بخل د وجې نه چې تک جمع کوي. چې د الله دین وخراشي او په هغې نه لګی، نو د دې مثال هغه دی لکه څنګه چې منافق چې کم دی ځان د جنگ نه بچ کوي چې د دنیا ژوند راته میلاو شي، نو هغه بهتر نه دی دغه ژوند چې دی چې کم دی د الله د حکم نه ځان روستو کوي. نو دغه رنګې د هغې بخیل لپاره مال جمع کول سبب د خیر نه ګرځي بلکې د نقصان ګرځي چې دی مال جمع کوي او زجر ورکوي او تخویف یې اخروي چې تاسو د الله تبارک وتعالی د پاره کم مال د الله درکړی دی او تاسو یې د الله په دین کې نه لګوئ، نو ستاسو خیال دی چې ګنې دا زما د پاره غوره ده، نه دا ستا د پاره ناکاره دی دا مال، او دا مال به تا په سټ کې چې کم دی ځوان کړی شي پر ورځ د قیامت باندې. او تا ته پته نشته چې هر یو سیز الله ته پاتې کیدونکی دی. نو چې کله هر یو سیز الله ته پاتې کیدونکی دی او موقع د الله تبارک وتعالی په دین کې د قربانۍ کولو راشي، نو د هغې نه مخ ماړوه. والله بما تعملون خبیر، الله تعالی په هغه سمانی چې کوئ تاسو خبردار دی. د الله تبارک وتعالی نه د خپلو بندگانو هیڅ یو داسې حرکت یو عمل په زړه کې یو خبره راتلل او سوچ او فکر راتلل داسې یو سیز نشته چې د الله د علم نه بهر دی، پر چا باندې خبردار دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفشوا بنعمت سرد الله تعالى وفضل او مهربان سر لم يمسسهم سوء او چون رسید دیت تکلیف واتبعوا رضوان الله تابعدار شو در رضامندی ادا الله والله ذو فضل عظیم الله خاوند فضل وی دی. انما ذلكم الشیطان یقینا دغه شیطان دی خوف اولیاءه چیرې خپل دوستانو لرا فلا تخافوهم نو میریږئ د دنیا مؤمنانو وخافوني ويريغي زمان مؤمنانو ان كنتم مؤمنين كچريي تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين او خفدي نكي غمجن دي نكي تعال راغ کسان يستسلي ور کوي پدي آیات کې يسارعون في الكفر چی منډي وي دي په کوپر کې انهم دي چی دي لا يضر الله شيئا چري zarar نشي رسول دي الله دين ته شي يريد الله اراده کوي الله تعالی الله يجعل لهم حظا في الاخره غواړي الله تعالی چې اونګر زې دی لرسي سپا اخرت کې ولهم عذاب عظيم دي د فار عذاب دلوي ان الذين اشتروا الكفر یقینا هغه کسان چې خوخي کو کفر بل ایمان په بدل د ایمان کې لن يضر الله شيئا چری بزرر ان رسید الله دین ته شي ولهم عذاب اليم او د دې فار عذاب دردناک ولا يحسبن الذين كفروا غمان دنه کیا کسان چې کوپر یو کړی دي انما نملي لهم خير چې اغا چې مولت ورکوم دي تغوره دي لیان پوسیم د پاره د نفسونو د دوی انما نملي لهم یقین اغا چې مولت ورکوم دي تا ليزدادوا اسما د پاره چې زیات کی ګنا ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين دي د پاره عذاب د سپکون کې ما كان الله ندي الله تعالى ليذر المؤمنين چې پرې دي مؤمنان على ما انتم عليه په حالت باندې چې تاسو پاغي باندې بلکې امتحان براولي حتى يميز الخبيث من الطيب دې د پاره چې جدا کی پلیت ته پاک نه. وما كان الله ندي الله تعالى ليطلعكم على الغيب چې خبر کی تاسو لره په غیب باندې ولكن الله يجتبي من رسله لكن الله تعالى چونکی غورکی د پیغمبرانو خپل نامین یشاو چاله ری چې خوغه شی غته هغه خبر ورکی د وحی په ذریعه سره خاصه وت پته نه لګي. فامنوا بالله ان ایمان راوړی په الله تعالی باندې ورسولی او په پیغمبر د الله تعالی باندې. او کدر باندې څوک ډیر اعتراضونه کوي د موسی علی السلام واقعیا خود ته سورۃ الکاف کې خیاده ده چې حضرت علی السلام وسره دی پښته کې سورې کوي بیا سړی وجنی بیا دیوال لګ کوي وایو ګور پیغمبر سمره غټ پیغمبر د جری د اولو العزم پیغمبرانو نه موسی علی السلام دی. خو د بل چې علماء کرام وایي کچری د شریعت په لحاظ سره دا دغه چړې هم نه لکه مثلا د موسی علی السلام. خو موسی علی السلام داغه په کار خبر نشه. سلیمان علیہ السلام ته د پوره بلقیس پته نه لګی دا د ډوره غټه بچای. نبی علیہ السلام ته د خپلې بیبي پته نه لګی چې یاره څنګه چلې دي ظالمانو دا سې کار کړي او دا رنګي د دروغ ته امتی لګولې چې بیا الله پاک سکه میاش پس داغه خبر دا سې ډیر واقعګانې دي کسړې شروع شي د ملائکو نه د فیریانو نه د پیغمبرانو نه سلګي واقعګانې دي. یوسف علیہ السلام په خوا کې کوی کې پروت دی او یعقوب علیہ السلام د کتن او برنه پیغمبر دی. ابراهیم علیہ السلام یې نیکو دا غزوه اسحاق علیہ السلام دی. اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام دی. یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام دی. یوسف علیہ السلام په زامه او اولاد کې بیا دا رازا بنی اسرائیلو کې تر د عیسی علیہ السلام پورې خود خپل زوینه خوا کې کوی کې پروت دی چن پر لانګ باندې پته وته نه لګي هغه دا برداشت کولی چې زما زوی دی کوی کې پروت دی. دا رنګ ډیر واقعیا غانې دي نو غی له نزی او دلته کوم دینو لیطلعکم لیطلعکم علی الغیب چې خبر کی تاسو لره په غیب باندې ولکن الله یجتبی من رسول لیکن الله چونکی غورکی د خپل پیغمبرانو نه مې شاو چاله ری چې خو خشی غته د وحی په ذریعہ وای فامنوا بالله ورسوله ایمان راړی په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې و ان تؤمنو او کچری تاسو ایمان راوړو وتتقو ځان بچ کړه ځان بچ کو ولکم اجر عظیم نستاز د پاره اجر لوی دی. او د رسول نه مطلب نبی علیہ السلام چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او په پیغمبر د الله تعالی باندې چې نبی علیہ السلام دی. ولا يحسبن الذين او ګمان دینه کوي هغه کسان يبخلون چې بخل کوي بما آتاهم الله او په هغه سمانی چې ورکړ دي ته الله تعالی من پدلی د خپل پزل نه هو خیر لهم چې ګنې دا غوره دي د پاره بل هو شر لهم بلکې دا ناکار دی بد دی دی دی دی پارا سیو توقونا ما بخلو زردی چی توک پشی پسوٹونو دی که آغا چی دی بخل کرده بیهی پا آغی سر یوم القیامت پر وزد قیامت وانی ولی اللہ میراس السماوات والارد اللہ لرا پاتی که دل دا اسمانونو دزمکو دی میراس دا اسمانونو دزمکو دی واللہ بی ما تعملون خبیر اللہ پا آغا زمانی چی کوئی تاسو خبردار دی.